pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest punktualnie 18. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. NATO przekaże Ukrainie dodatkowe systemy obrony powietrznej. Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Vera Jourova i profesor Adam Strzembosz laureatami Nagrody Orła Jana Karskiego. Odbyła się ostatnia przed ciszą wyborczą konferencja Państwowej Komisji Wyborczej. NATO przekaże Ukrainie dodatkowe systemy obrony powietrznej. Decyzję podjęła Rada NATO-Ukraina po wideokonsultacjach z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg zapowiedział, że niedługo poznamy szczegóły. Prezydent Zełenski przedstawił sytuację na froncie i pilną potrzebę kolejnych elementów obrony powietrznej. Ministrowie NATO zgodzili się na dalsze wsparcie dla Ukrainy, w tym właśnie obronę powietrzną. NATO przeanalizowało swoje zasoby i okazało się, że mamy systemy, które możemy przekazać Ukrainie. Jens Stoltenberg dodał, że pomoc Ukrainie to ratunek nie tylko dla Kijowa, ale i zapewnienie bezpieczeństwa krajom sojuszu. Kraje NATO, które nie dysponują systemami obrony powietrznej, zobowiązały się przekazać Ukrainie pieniądze. Przedstawiony przez marszałka amerykańskiej Izby Reprezentantów Mike'a Johnsona pakiet pomocy dla Ukrainy posuwa się naprzód w Kongresie. Przy wsparciu demokratów projekt ustawy w tej sprawie przeszedł przez ważne głosowanie proceduralne. Według projektu forsowanego przez Johnsona Ukraina ma otrzymać 61 miliardów dolarów, Izrael 26 miliardów, a Tajwan i inni sojusznicy USA w regionie Indo-Pacyfiku 8 miliardów. W skład pakietu wchodzi także pomoc humanitarna dla Strefy Gazy. Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Vera Jourova i profesor Adam Strzembosz zostali laureatami wręczanej po raz 25 Nagrody Orła Jana Karskiego. Vera Jourova otrzymała ją za czynienie wspólnej Europy lepszym miejscem do życia, a profesor Strzembosz za siłę ducha, woli i czynów w przemianie Polski na prawą i sprawiedliwą. Vera Jourova powiedziała, że jest wzruszona i zaszczycona, ponieważ Jan Karski był bohaterem, którego odwaga i determinacja do dziś stanowią inspirację. Ja po prostu robię swoje. Jedyną pracą, jaką wykonuję, jest odwiedzanie miejsc i przemawianie. Niczego nie poświęcam. To nie jest heroizm, to nie jest odwaga, to po prostu robienie swego. Dlatego zawsze jestem zaskoczona, gdy ktoś w jakiś sposób chce mnie nagradzać. Vera Jourova jest zwolenniczką postawienia przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym Władimira Putina oraz uzależniania przyznawania funduszy europejskich od stanu praworządności w państwach członkowskich. Profesor Adam Strzembosz podkreślił, że jest niezmiernie dumny z nagrody, którą stworzył Jan Karski, wybitny Polak i bojownik o wartości ogólnoludzkie. Laureat odniósł się również do obchodzonej dziś 81. rocznicy wybuchu powstania w warszawskim getcie. Ja to powstanie pamiętam. No cóż, miałem niecałe 13 lat. W domu była grobowa atmosfera, wszyscy byliśmy przyjęci. Widzieliśmy, co się dzieje, widzieliśmy dymy nad gettem. Ja nie widziałem tych szczegółów drastycznych, nikt mnie nie informował o nich. Miałem za mało lat, ale co się dzieje, że tam palą ludzie, że umierają masowo, to wiedzieliśmy wszyscy. Uroczystość wręczenia Nagrody Orła Jana Karskiego odbyła się w Teatrze Polskim imienia Arnolda Szyfmana w Warszawie. W niedzielę druga tura wyborów samorządowych. O szczegółach mówił podczas konferencji prasowej poprzedzającej ciszę wyborczą przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej sędzia Sylwester Marciniak. W niedzielę 21 kwietnia odbędą się ponowne wybory w 748 gminach i miastach włodarzy gmin, w tym 569 gmin poniżej 20 tysięcy mieszkańców i 177 powyżej 20 tysięcy mieszkańców. Od północy będzie obowiązywała cisza wyborcza. O eksplozjach w prowincji Isfahan poinformowały dziś irańskie media państwowe. Z kolei amerykańskie media, cytując urzędników, donoszą, że Izrael przeprowadził atak odwetowy na Iran. Świat apeluje o deeskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie. Izrael milczy, irański prezydent mówi o sukcesie. Izraelskie wojsko ani rząd nie skomentowały dotąd wybuchów w pobliżu Isfahanu. Jest jednak niemal pewne, że dzisiejszy atak był odpowiedzią na zeszłotygodniowy atak Iranu, który wystrzelił ponad 300 rakiet i dronów w kierunku Izraela. Podczas spotkania szefów dyplomacji państw grupy G7, sekretarz stanu USA Antony Blinken powiedział, że państwa te są zdeterminowane, aby zakończyć konflikt na Bliskim Wschodzie. Widzieliście oświadczenie G7, w którym zobowiązujemy Iran do wzięcia odpowiedzialności za działania destabilizujące. Chcemy też osłabienia jego zdolności ofensywnych. crisis. Z kolei prezydent Iranu Ebrahim Raisi pochwalił niedawny bezprecedensowy atak Teheranu na Izrael, nie wspominając nic o dzisiejszych eksplozjach w pobliżu Isfahanu. Przywódcy wielu państw i organizacji światowych apelują dziś o pokój i deeskalację konfliktu na linii Iran-Izrael. Jan Oleński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport w Trójce. Dariusz Urbanowicz ponownie. 5 minut po godzinie 18. Witam ponownie. No właśnie, dzieje się i to w Stuttgarcie, bo Iga Świątek gra z Emmą Raducanu. Stawką tego meczu jest awans do półfinału turnieju, który Iga wygrywała już po dwakroć. Za każdym razem wyjeżdżała ekskluzywnym samochodem. No a dziś nerwy spore, bo zaczęło się od przełamania. Raducanu wygrała pierwszy gem przy serwisie Igi Świątek, no ale na szczęście chwilę później Iga odłamała, jak to się mówi. Jest 4-3. Ten ostatni gem już po myśli Igi w pełni. Do zera wygrała 4-3, no ale jest nerwowo zacięte to spotkanie. Raducanu w ostatnich dniach na fali. Po drodze do ćwierćfinału grała Angelikę Kerber i Lindę Noskową. No a tymczasem Magdalinet awansowała do półfinału w Rouen. W ćwierćfinale uporała się bez większych kłopotów, choć w tiebreaku w pierwszym secie z Arancią Rus z Hiszpanii. 7-6 i 6-1. Niestety za turniejową burtą znalazła się Katarzyna Peter tamże. Polka grała debla w parze z Brytyjką Samantą Mar i przegrały z Węgierką Timeą Babosz i Iriną Chromaczową 2-6 i 2-6. A przed nami piątkowe emocje piłkarskie i siatkarskie. Panie przodem, tym bardziej, że niewykluczone, że już dziś poznamy mistrzynię Polski w siatkówce. Chemik Police podejmuje Rysice Rzeszów w trzecim meczu finałowym. Po dwóch pierwszych spotkaniach 2-0 prowadzą panie od Chemii. Legendarny siatkarz, a dziś trener Rysic, Francuz Stefan Antiga, musi znaleźć sposób na chemiczki, które prowadzą 2-0. Chemik gra bardzo dobrze, prowadzą 2-0, ale to idziemy tam, żeby wygrywać. Jeden element, gdzie musimy ryzykować więcej, jest zagrywka. Jak policja dobrze przyjmuje, to ciężko, bo mają dużo opcji w ataku, Kowalewska dobrze wystawia, czyli no, musimy na pewno zagrywać lepiej. Przegraliśmy 2 razy z nimi, wygraliśmy ten ważny mecz tutaj, ten ćwierćfinał pucharu z nimi, czyli wiemy, że możemy wygrywać z nimi, tylko oczywiście niełatwo. Stefanowi Antidze optymizmu nie brakuje, tylko trzeba jeszcze teraz to przełożyć na praktykę. W Kielcach powinno się rozpoczynać pierwsze spotkanie 29. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Korona gra z Radomiakiem i gra już od 5 minut, tymczasem 0-0. O 20.30 w piątkowym szlagierze zmierzą się broniący tytułu Raków Częstochowa z Górnikiem Zabrze pod wodzą legendy klubu, trenera Jana Urbana. Mamy kolejną szansę na to, aby pokonać zespół z czołówki. Jesteśmy w takiej fazie, gdzie każdy walczy o swój jakiś tam cel. Naszym jest jak najwyższe miejsce w tabeli. Każda kolejka no, troszeczkę zmienia tą tabelę. I dlatego to spotkanie na pewno będzie niesamowicie ważne dla nich, ale dla nas tak samo. No właśnie, sport w Trójce wróci chwilę po 21. Tymczasem 4-3 dla Igi, 15-0 przy podaniu Raducanu. Także trzymamy kciuki za Igę. A tak mówisz, że trzymamy. No pokaż, jak trzymasz. A jest, dobra. A z Magdą Linet i z Holenderką? Holenderką, tak. Arancią, nie Sanchez Vicario, a Arancią Rus. No dobrze, no zagrała w półfinale. To ważne dla naszej tenisistki numer 2. Mocno trzymałeś kciuki, to i proszę bardzo. Opłaciło się. Do końca dnia nocą pochmurno-deszczowo, miejscami popada deszcz ze śniegiem na Pomorzu oraz w rejonach podgórskich także śnieg. Tej nocy przymrozki na Pogórzu, na Suwalszczyźnie od -1 stopnia nad samym morzem, +1 w centrum i na południu do +5. Jutro rano przejaśni się tylko na południowym wschodzie, po południu na północnym zachodzie. Poza tym deszcz, krupa śnieżna na północy, deszcze ze śniegiem w południowej wschodniej części kraju, możliwe burze z drobnym gradem. Jeszcze nie rozstrzygnaliśmy, czy drobny grad to gradzik czy gradek. Gradziątko. Zależy jak drobne. Aż tak nie rozdrabnie. Jutro od 3 stopni na Pomorzu i Podhalu, 6 na zachodzie, 11 w centrum, do 13 na Podkarpaciu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W niedzielę druga tura wyborów samorządowych. Przypomnijmy, w 9 miastach wojewódzkich odbędzie się m.in. we Wrocławiu, w Krakowie i Rzeszowie, o czym mówiliśmy. No a od północy będzie obowiązywać cisza wyborcza. 2 2 7 3. Wójt, 32 lata. Jak nigdy przez ten czas nie miał żadnego profilu na Facebooku, żadnych filmów nie nagrywał. nic się, że tak powiem, w tym zakresie nie działo. Tak, od 2 tygodni jest aktywnym youtuberem, facebookowiczem, nagrywa po 2-3 filmy dziennie, obrazując propagandę sukcesu. Także ludzie szukają nowych zawodów też w ramach kampanii wyborczej. Jest w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki, 13 minut po godzinie 18. Amsterdam, proszę Państwa, nie chce w mieście nowych hoteli. Będzie można je wybudować tylko jeśli z mapy miasta zniknie któryś ze starych obiektów przyjmujących gości. Wszystko, by zatrzymać napływ turystów, których do Amsterdamu przyjeżdża z roku na rok coraz więcej. Holenderskie miasto padło ofiarą zjawiska overturyzmu, z którym mierzy się zresztą coraz więcej miejsc na świecie. Więcej o tym Michał Strzałkowski. Wiele miast na świecie wydaje duże pieniądze, aby ściągnąć do siebie turystów, albo przygotowuje specjalne kampanie promocyjne. Amsterdam jednak robi odwrotnie. Inwestuje w to, aby turystów było mniej, a w kampaniach reklamowych zniechęca, aby przyjeżdżać. przygotowanym w zeszłym roku spocie władze Amsterdamu informowały o tym, co grozi w ich mieście za uliczny wandalizm, zakłócanie spokoju czy załatwianie potrzeb fizjologicznych w miejscach publicznych. Wszystko to na tle holenderskich policjantów dość brutalnie zatrzymujących młodocianego wandala. Ta kampania była skierowana do młodych Brytyjczyków, którzy odwiedzają co roku Amsterdam w liczbie ponad 1 miliona. Zwabiają ich tu jednak nie płótna Rembrandta, ale przede wszystkim legalnie działające domy publiczne, tańszy niż w Londynie alkohol i łatwo dostępna marihuana. I niestety często ich imprezowanie kończy się zakłócaniem spokoju, tłumaczy Herte Udo z amsterdamskiej organizacji turystycznej. Amsterdam odwiedza co roku wielu gości, a my bardzo gości lubimy, ale wiąże się z tym pewne wyzwanie, zwłaszcza w zabytkowym centrum miasta. Przyjazdy niektórych grup to dla nas niedogodność, szczególnie doskwiera to mieszkańcom historycznego centrum. Cieszę się, że władze wprowadzają już różne rozwiązania, które poprawią warunki życia stałych mieszkańców. Te działania to zakaz palenia w centrum miasta marihuany poza specjalnymi coffee shopami i koniec zorganizowanych wycieczek po słynnej dzielnicy Czerwonych Latarni. Do Amsterdamu od ubiegłego roku nie mogą też wpływać duże statki wycieczkowe. Teraz władze miasta zakazały też budowy nowych hoteli. Będzie to możliwe tylko wtedy, gdy jakiś z dotąd działających hoteli zostanie zamknięty. Ale nowy hotel nie może mieć więcej miejsc noclegowych niż ten stary. Wszystko dlatego, że w zeszłym roku odwiedziło Amsterdam 20 milionów turystów. To historyczny rekord. A władze miejskie zobowiązane są działać, jeśli turystów jest rocznie więcej niż 18 milionów. Tłumaczy Els Iping z inicjatywy Powstrzymajmy to szaleństwo. Turystów jest zdecydowanie za dużo. Historyczna część Amsterdamu to wąskie uliczki i wąskie kanały, a ludzi jest tyle, że nie da się przecisnąć. To już nie jest tak, że mieszkańcy nie mogą przejść ulicą. Oni czasem nie mogą wyjść z domu, bo na schodach przed drzwiami siedzi tłum młodych turystów. Oni tu przyjeżdżają głównie imprezować. Jedzą i piją na ulicach i niestety na ulicach potrafią się załatwiać. Śmieci, butelki czy puszki leżą wszędzie. Bałagan jest przez to ogromny. To nie jest nic wyjątkowego nakryć w bramie parę młodych turystów uprawiających seks. Istnieje chyba takie przekonanie wśród młodych Europejczyków, że w Amsterdamie wszystko wolno, że tu nie ma żadnych zasad. I młodzi ludzie przyjeżdżają tu robić to, czego w swoich rodzinnych miastach nigdy by nie zrobili. Ale na przytłaczający napływ turystów, nazywany zjawiskiem overturyzmu, narzeka też Wenecja. Zwłaszcza, że coraz częściej turyści tam nie nocują, a jedynie przyjeżdżają spędzić dzień. Kto w Wenecji nie nocuje, to od 25 kwietnia zapłaci dodatkowo za wstęp do miasta. Duże wycieczkowce zniknęły zaś z Wenecji kilka lat temu. Ogromnych turystycznych statków nie wpuszczają już także chorwacki Dubrownik czy norweskie Bergen. Od tego sezonu trzeba będzie także płacić za wejście na słynną górę Fuji w Japonii. A na Wyspach Kanaryjskich trwają protesty mieszkańców, którzy domagają się od władz tego hiszpańskiego archipelagu ograniczenia liczby turystów. Jak tłumaczy Anna Strive z organizacji Fundación Canarinha, na Teneryfie zaczyna już brakować wody, ale tylko dla stałych mieszkańców. Infrastruktura turystyczna, taka jak baseny i pola golfowe, zużywa ogromne ilości wody, której jest coraz mniej, ponieważ opady deszczu maleją, a okresy suszy wydłużają się z powodu zmian klimatycznych. Władze Wysp Kanaryjskich latem wprowadzają racjonowanie wody. Rolnicy nie mogą na przykład nawodnić pól. Ale w basenach woda jest, a pola golfowe są codziennie zraszane. Turystom nikt wody nie racjonuje. Najdalej poszła natomiast szwajcarska alpejska wioska Iseldwald, której władze wprowadziły opłatę od zrobienia sobie selfie na pomoście nad tamtejszym jeziorem. Wszystko dlatego, że nakręcono tam niezwykle popularny w Korei Południowej melodramatyczny serial. Autokary z południowo-koreańskimi turystami przyjeżdżają tam więc niemal codziennie. Ale chcą oni tylko zrobić sobie selfie na pomoście, na którym rozegrała się kluczowa scena. A potem jadą dalej. Iseldwald więc nic z tego nie ma, poza rozjeżdżoną przez autokary drogą i tłumem turystów nad jeziorem. A dlaczego ów południowo-koreański serial nakręcono w szwajcarskich Alpach? Otóż część jego akcji toczy się w Górach Diamentowych, które znajdują się w Korei Północnej. No a jak wiemy, ekipy filmowe z Korei Południowej nie mogą tam jeździć. A najbardziej zbliżone plenery znajdują się właśnie w Szwajcarii. Zapraszamy do Trójki, piątkowa audycja popołudniowa, 18 minut po 18. If a friend or a foe, only someone that you know, disappears from the soil of this field, then only then will you know that a version of yourself will fade away and never reappear. So if they're close, hold on to the ones you trust, 'cause this world can cut the roots of your love. Give the goods to yourself, 'cause you know you've been through hell. What's left of visions called for show and tell. Whatever it is, whatever you say, will it hurt to reach out here to make amends? Running out of time, not of time for a God's sake. I show my love. fire with no flame. If December's in the name, 'cause I ran away to never face the shame. It left the world oh so cold, like I was buried in the snow. But then I felt the hand from many moons ago. On a path to divine, I remember that in time I would make a home to wear this heart of mine. And so a legacy was born to help me through this winter storm. Found a reason, a reason to hold on. I show my love to the very end. Hey, wherever it goes, wherever they lead, did they deserve to hold on to a part of me? Yeah. Running out of time for God's sake. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Dziś sporo mówiliśmy o przepisach, które jednak do poprawki. No, mówiliśmy o tym, że miała być rewolucja, wyszło. Chyba jak zwykle trwają prace nad zmianami przepisów dotyczących konfiskaty samochodów pijanym kierowcom. Przypomnijmy, te przepisy weszły w życie 14 marca. Dwie dwójki, siedem trójek. Nie tylko trąci, a wręcz uderza w nozdrza poczuciem sprawiedliwości. Tylko jak to zwykle bywa, z tym wykonawstwem słabo. Trzeba to w prosty sposób doprowadzić do końca. I mówię jak. 48 godzin po zdarzeniu sprawa powinna być posprzątana. Samochód zatrzymany. Na drugi dzień rzeczoznawca. Mało tego, perfidia powinna polegać na tym, żeby w tym przetargu również mógł wziąć udział ten, który jest tego samochodu pozbawiony. Zapraszamy do Trójki. Jak słyszymy, łudzi emocje ten temat. Zachęcamy dwie dwójki i siedem trójek do korespondencji, choćby telefonicznej. 21 minut po godzinie 18 na Uniwersytecie Warszawskim bez zmian profesor Alojzy Nowak zostaje na stanowisku rektora mimo afery wokół spółek Skarbu Państwa. Przypomnijmy, rektor uczelni niedawno zakończył współpracę z PZU, a dodatkowa praca, w której zarabiał 70 tysięcy złotych miesięcznie, wywołała oburzenie w środowisku naukowym i medialnym w Polsce. Mimo to Kolegium Elektorów Uniwersytetu postanowiło przedłużyć jego kadencję na stanowisku rektora uczelni. Limuzyny PZU i 70 tysięcy złotych miesięcznie. To zalety współpracy ze spółką Skarbu Państwa, profesora i rektora Uniwersytetu Warszawskiego na stanowisku doradcy byłej szefowej PZU. Taka współpraca kojarzy się części polskiego establishmentu z politycznym nadaniem i konfliktem interesów. Rzecz, która jest dosyć oczywista, jeżeli patrzy się na pełen kontekst tego, w jaki sposób funkcjonują spółki Skarbu Państwa. Krzysztof Izdebski, Fundacja Batorego. W jaki sposób obsadzone są ich organy, to, że one są skażone polityką. Więc nie można mówić, że to jest tylko kwestia pewnych zdolności menedżerskich, ale też jednak zdolności polityczne, które też rodzą to, że popada się w jakąś zależność od polityków, a to dla uczelni, jakiejkolwiek uczelni, nie może być dobre, bo też wpływa na utratę przynajmniej w części jej niezależności. Sam rektor UW tłumaczy się tymi słowami. Z chwilą objęcia funkcji rektora w transparentnej procedurze uzyskałem na to zgodę Rady Uczelni. Wykorzystanie ludzi nauki przez biznes w renomowanych uczelniach na świecie jest standardem. U nas ciągle jeszcze potrafi być zarzutem. Po zmianach w zarządzie PZU profesor Nowak przestał pełnić rolę doradcy, a wczoraj został ponownie wybrany na funkcję rektora uczelni. Ale tu należy zwrócić uwagę na to, w jaki sposób w Polsce przebiega proces wyborczy na uczelniach. Model wyboru rektora na uczelniach publicznych jest dość specyficzny, ponieważ mamy model pośredni w Polsce, wynikający z ustawy. Piotr Pokorny, Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego. Rektora wybiera tak zwane kolegium elektorów, którzy są wybierani przez wspólnotę uczelni w poszczególnych oczywiście jej grupach, czyli pracownikach, uwzględnieniem nauczycieli akademickich i pracowników wspierających administracji. Więc w tym zakresie rzeczywiście można mieć wątpliwość, czy taki model pośredni jest dobry. Elita wybiera, studenci narzekają. Chcielibyśmy jakiejś długotrwałej, systematycznej polityki uczelni socjalnej, ponieważ sytuacja obecna nie jest kwestią właśnie ostatniej albo nawet ostatnich dwóch kadencji, ale wielu lat zaniedbań i po prostu potrzebujemy jakiegoś planu, który nawet jeśli się nie wydarzy w tej kadencji, nawet gdy my będziemy na studiach, to dla kolejnych pokoleń studentów ten uniwersytet będzie lepszym miejscem. Według części środowiska akademickiego, wolą oni pozostać anonimowi, w szeregu tak zwartym jak kolegium elektorów, reelekcja była przewidziana z góry. No, chyba że uczelnia postawiłaby na rozwiązanie takie, jak w przypadku krakowskiej ASP. Ustawa nie daje nam tutaj ograniczenia co do liczby elektorów. I tutaj dobrym przykładem myślę, że jest Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, w której to, zgodnie z przepisami, praktycznie wszyscy pracownicy uczelni spełniający ustawowe wymogi bycia elektorem wchodzą niejako z automatu do kolegium elektorskiego, do kolegium elektorów, w związku z czym demokratyczny wybór rektora jest tam szczególnie szeroki. Tak czy owak, wielotysięczne stawki za doradztwo byłej prezes PZU to już historia. Relacjonował Józef Niewiarowski. Dodajmy, profesor Alojzy Nowak, rektor UW, na współpracę z PZU uzyskał zgodę Międzynarodowej Rady Uczelni, więc miał prawo pracować w PZU. Audycja popołudniowa, 25 minut po 18. Otworzysz rano hotelowe drzwi. Ktoś powiedział skandal, jakiś dramat, jak tak żyć? Tylko się nie przestrasz, zawał serca. Ja już nie mam siły myśleć o tym, czy jesteś tylko albo aż. Nie wiem, którą widzę twarz. Pozostał żal z pustej szklanki do połowy. Nie jestem sam. Chcę cię poczuć, chcę cię wdychać ten jeden raz. Lecz nie ma nas, nie ma nas i nie będzie nigdy nie. Zapisałem wreszcie wszystkie moje sny i na całe szczęście ciebie nie ma w nich. Chciałaś dać mi w twarz to jakiś dramat, jak mam żyć. Tylko się nie przestrasz, atak serca. Ja już nie mam siły myśleć o tym, czy jesteś tylko albo aż. Nie wiem, którą widzę twarz. Dym opada na parkiecie, pozostał w audycji popołudniowej dziś m.in. o trwających pracach w Ministerstwie Sprawiedliwości nad zmianami przepisów dotyczących konfiskaty samochodów pijanym kierowcom. Szukamy skutecznego rozwiązania. Półroczna pensja, jeśli ktoś pracuje, należałaby się za takie przestępstwo. O finansach jeszcze będziemy mówić za chwilę. Ekonomiczne podsumowanie dnia, wcześniej skrót serwisu, a potem prognoza pogody. Autopromocja. Włożą się rocznie dramaty. Artur Andrus śpiewał, będąc profesjonalistą w każdym calu. Przez 24 lata tutaj, w tym miejscu, wyspecjalizowałem się w informowaniu ludzi, ile jest minut po 13. Joanna Kołaczkowska śpiewała z wielką artystyczną świadomością. Ja mam wszystkie szczegóły dotyczące piosenki, mam pełne wytyczne. Artur i Joanna na urodzinach Trójki. Zapraszamy na koncert z 1 kwietnia, w niedzielę, tuż po 19. Zapis wideo będzie dostępny na naszej stronie, trójkowym Facebooku i YouTubie. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Czas na wietrzenie magazynów. Obniżki na tysiące produktów. Na przykład telewizor TCL 55 cali 4K. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3499 zł. I do września nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 30 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

Biorąc pod uwagę całą złożoność sytuacji międzynarodowej, nie spodziewamy się jednak, mimo tego, co powiedzieliśmy o sytuacji właśnie na Bliskim Wschodzie, jakichś bardzo poważnych zmian dla cen w Polsce w najbliższym czasie. Te ceny już w tygodniu poprzedzającym długi weekend majowy będą stosunkowo podobne do bieżących, a więc dla benzyny ten przedział między 6,59 a 6,70, jeśli chodzi o olej napędowy 6,60 do 6,72. Polska może stracić duże środki unijne. Chodzi o co najmniej setki milionów złotych, tak twierdzi minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. I jak mówi, ma to związek z wykrytymi nieprawidłowościami w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w czasie audytu Komisji Europejskiej. Wskazywane są takie nieprawidłowości jak nietransparentny dobór ekspertów, którzy oceniali projekty. Możliwy konflikt interesów pomiędzy ekspertami, a także osobami zarządzającymi, a beneficjentami projektów i samym przebiegiem, nieprawidłowym przebiegiem procesu oceny. To dzisiaj widzimy w raporcie. Teraz współpraca z Komisją Europejską będzie niezbędna, tak samo jak działania naprawcze w tej instytucji, tak dodała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Janusz Malinowski nowym prezesem PKP Intercity, a właściwie nowy stary. Tę funkcję pełnił już w latach 2011-2014. Malinowski zastąpi na tym stanowisku Marka Hraniuka, który był prezesem od 2016 roku. PKP Intercity to przewoźnik kolejowy należący do grupy PKP, który obsługuje połączenia dalekobieżne. WIG20 dzisiaj blisko zera, zakończył dzień 0,12% na plusie. Złoty lekko umacnia się po południu, ale generalnie ostatni tydzień był dla niego naprawdę ciężkim przeżyciem i słabł właściwie na wszystkich możliwych frontach. Teraz za dolara płacimy 4,05 zł, za euro 4,31, za franka 4,45, a brytyjski funt kosztuje 5 zł i 2 grosze. Jutro rano przejaśni się tylko na południowym wschodzie, a po południu na północnym zachodzie. Poza tym będzie padał deszcz, możliwa krupa śnieżna, na północy też deszcz ze śniegiem. W południowej wschodniej części kraju możliwe burze z drobnym gradem. Jutro od 3 stopni na Pomorzu i Podhalu, 6 na zachodzie, 11 w centrum, do 13 na Podkarpaciu. Prawie miesiąc wcześniej niż zwykle w sadach zakwitły drzewa owocowe, kończą kwitnienie czereśnie, a w pełni kwitnienia są teraz jabłonie. Tymczasem do Polski dociera fala zimnego, arktycznego powietrza. Sadownicy, działkowcy pewnie obawiają się, że te nocne przymrozki mogą spowodować duże szkody. W ten weekend, w przyszłym tygodniu, pochmurno, deszczowo i chłodno. W nocy, jak słyszymy, możliwe przymrozki. W dzień do 11 stopni. Dopiero w czwartek ma być nieco cieplej, do stopni 19, i to dopiero preludium przed tym, co będzie się działo w kolejny weekend, a miejmy nadzieję także i w majówkę. Mówimy dziś w audycji popołudniowej o pracach nad zmianami przepisów. Tych przepisów, które weszły 14 marca, dotyczących konfiskaty samochodów pijanym kierowcom, te mają przepadać automatycznie, a teraz decyzje w tej sprawie mają podejmować sądy. Państwa głosy, 2 2 7 3. Ja bardzo rozumiem rozczulanie się nad tymi nieszczęśnikami, którym te samochody zabrano. Ci biedacy, którzy teraz zostali bez samochodów, to są zwykli bandyci. To są potencjalni mordercy, którym odebrano broń. It's the time of the season when love runs high. In this time, give it to me easy and let me try with pleasured hands to take you in the sun. Like me, as you take off, any time to show you what you need to live. Tell it to me slowly. Tell you Zombies w popołudniowym piątkowym zapraszamy. Kilka chwil temu mówiliśmy o tym, że Amsterdam nie będzie wydawał pozwoleń na budowę nowych hoteli. To w ramach walki z masową turystyką. Więcej o Niderlandach na naszej antenie jutro po 10 w audycji Swoją Drogą. Polecamy serdecznie. Teraz za 19 minut 19. W antrakcie. Za kilka dni, 23 kwietnia, będziemy obchodzić rocznicę Bagatela, 460 urodzin i 408 śmierć jednego z najwybitniejszych pisarzy literatury angielskiej oraz reformatorów teatru Williama Szekspira. I o tej wybitnej postaci w naszym teatralnym cyklu ze swoim gościem rozmawiać będą teraz Malwina Kiepiel oraz Magdalena Kujdowicz. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, naszym gościem jest wybitny człowiek, wybitny znawca Szekspira i jego twórczości, profesor Jarosław Komorowski we własnej osobie. Dzień dobry, panie profesorze. Zaprosiłyśmy pana profesora w związku ze zbliżającą się rocznicą urodzin Williama Szekspira. I od razu mam takie pytanie związane z jego twórczością, ponieważ w czasach, kiedy żył i tworzył William Shakespeare, w języku 30 tysięcy słów. Dzisiaj mamy ponad 100 tysięcy słów, a posługujemy się głównie emotikonami. Proszę mi powiedzieć, skąd ten fenomen Williama Szekspira? Że mimo skromnego zasobu słów tworzył tak wspaniałe rzeczy. On nie miał skromnego zasobu słów, a w każdym razie znacznie więcej niż emotikony. O, zapewne. A w końcu i w naszych czasach, jakby ich nie oceniać, ciągle się tworzy rzeczy interesujące w materii językowej. Jemu tych słów zupełnie wystarczało, żeby opowiadać cały świat. I no, to, że ich później powstało więcej, to dlatego, że rzeczywistość się rozszerzyła, to jak zawsze. Natomiast Szekspir w obrębie tych swoich posiadanych słów zrobił więcej niż niejeden twórca z epok późniejszych, mający znacznie większy zasób. To nie jest kwestia ilości słów, tylko ilości tego, co w głowie. O, może tak należy powiedzieć. Ale czy on był samodzielny w tym tworzeniu? Bo z tego, co pamiętam z wykładów, to lubił cytować, inspirować się, podsłuchiwać. Był całkowicie samodzielny w twórczości i stuprocentowo niesamodzielny w fabułach. Czyli w tym, na co my dzisiaj najbardziej zwracamy uwagę. Znaczy, mówiąc najzwięźlej, ze swoich opowieści, fabuł, Szekspir sam nie wymyślił niczego. Znaczy, z głowy, czyli z niczego, po prostu nie pracował. Epoka, w której żył, czyli ten przełom XVI i XVII wieku, to była epoka twórczości z literatury. Nie z obserwacji świata koniecznie, choć oczywiście ona miała też ogromne znaczenie, ale no to było tak, jak się jeszcze w czasach moich studiów mówiło o naszych profesorach, że przeczytał 100 albo 200 książek i napisał 101. I Szekspir tak pisał. Niczego nie wymyślił, ani nie wymyślił fabuły Hamleta, bo ona już istniała w iluś tam wariantach. ani oczywiście Romea i Julii, która to opowieść od 300 lat przed nim się przewijała w literaturze włoskiej, ani właściwie w ogóle niczego. Czasem to jest kilka źródeł do jednego dramatu, zwłaszcza komedii, niekoniecznie jedno, ale te źródła inspiracji fabularnych są zawsze. Problem polega tylko na tym, no właściwie geniusz Szekspira, bo to tak trzeba wyraźnie powiedzieć, że on pracował jak alchemik. To znaczy brał tę zastaną fabułę, którą jego widzowie też już znali przecież doskonale, tak jak alchemik bierze bryłę ołowiu, następnie poddawał ją swojej alchemicznej obróbce, magii, jak chcemy to nazwać, i otrzymywał bryłę złota na wyjściu. Tu wkładamy ołów, tu wyjmujemy złoto, a w środku jest Szekspir. Tak to mniej więcej wyglądało, jeśli chodzi o oryginalność. No rzeczywiście potwierdzam, był geniuszem. W wieku 28 lat napisać już pierwszą sztukę, a na przestrzeni całego życia 37 bodajże dramatów, w tym ponad 1000 postaci wprowadził do sztuk. Spotkałam się z takim poglądem z Wielkiej Brytanii, mówiącym, że mimo tego, że pochodził z bardzo biednej rodziny i miał dość skromne wykształcenie, tworzył wielkie rzeczy. Skąd ten talent do tworzenia tak fascynujących historii i taka znajomość ludzkich charakterów? Z głowy, tak? No z głowy, czyli z niczego. Pytanie o to, jak rodzi się ludzki talent, jest w ogóle, jak wiadomo, pytaniem odwiecznym i właściwie beznadziejnym w sensie niemożności udzielenia odpowiedzi. Tu trzeba tylko sprostować, że Szekspir nie pochodził z biednej rodziny. Jego ojciec był znakomicie zarabiającym rzemieślnikiem, pełnił rozmaite funkcje publiczne w samorządzie miasteczka Stratfordu, nawet był burmistrzem. To była raczej górna półka tej społeczności. Mhm. Tyle, że to właściwie pewnie nie miało jakiegoś większego znaczenia. To wykształcenie też było zupełnie porządne, bo wprawdzie Szekspir chodził tylko do miejscowej szkoły takiej, ja zawsze mówię, lekko półśredniej, to znaczy więcej niż podstawówka, mniej niż studia, porządny college z bardzo dobrymi profesorami, bo tam rzeczywiście wykładali także profesorowie z Oksfordu, oczywiście na tak zwaną fuchę, czyli dorabiając sobie. No ale przede wszystkim sam czytał bardzo wiele, to bez wątpienia. Był wybitnym erudytą, bo to też trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, że literatura, ta wielka literatura owego XVI i XVII wieku, to była literatura oparta przede wszystkim na erudycji. No, trzeba było na wszystkie strony znać przede wszystkim Pismo Święte, Biblię i literaturę antyczną, ale także całą resztę literatury. I nie zastanawiać się ani przez ułamek sekundy, kim był Arystydes, bo jak ktoś nie wiedział, kim był Arystydes, to w ogóle nie miał po co chodzić do tego teatru, a co dopiero napisać dla niego cokolwiek. Także no to tak mniej więcej wyglądało. Z tym młodym wiekiem to też niezupełnie, bo te 28 lat kiedyś nie liczyłem nigdy, ale to już jest połowa życia właściwie. Mm-hmm. Takiego ówczesnego życia. Tak, połowa ówczesnego, przeciętnego życia. To na pewno. A tych 30, właściwie 39 z zaliczeniem tych, które jeszcze do niedawna uważano za wątpliwe, to też wcale nie jest tak wiele. Mniej więcej w tym samym czasie Don Pedro Calderón de la Barca, Henao de la Barre de Iriano, tak należy o nim mówić, bo inaczej strasznie się obraża, napisał zupełnie spokojnie około 200 dramatów. Mm-hmm. Ale wydaje mi się, że to, co Szekspira wyróżnia, to to, że mówimy nadal Szekspirem i że on u nas jest w kulturze, bardzo silnie zakorzeniony. Bez niego nieustannie czerpiemy, oglądając czy dobre seriale, czy czytając kryminały, czy oglądając wspaniałe inscenizacje Kenneta Brana, które są przecież nowoczesne, ale wspaniale Szekspira ducha oddają. On ciągle w nas żyje. To jest chyba jego istota geniuszu. Tak, dlatego, że ta obecność wcale nie jest taka oczywista. Ja wspomniałem o Calderonie. Mm-hmm. To wcale nie gorszy autor, przynajmniej w swoich najlepszych sztukach. No, trochę inflacyjny, no bo musiał żyć z tego na bieżąco, co pisał. Więc tyle pisał dla tego. Więcej, tak. Dokładnie. To akurat niewątpliwie. ale my już go nie pamiętamy tak dobrze. Życie snem nie jest gorszą sztuką od jakiejkolwiek szekspirowskiej, a przecież nie pcha się na afisz tak jak Hamlet, Król Lir czy cokolwiek innego, więc coś w tym fenomenie jest. On jest poza tym bardzo dobrze zakorzeniony w polskiej kulturze, dlatego, jak już mówimy o naszej, że jest jedynym autorem zagranicznym, powiedzmy, nazwijmy to tak, który jest nieustannie tłumaczony. Nie ma takiego drugiego autora. Każde pokolenie, każde pół pokolenia niemal, od kiedy się zaczęły pojawiać najpierw adaptacje, a potem przekłady, czyli od tak naprawdę samego końca XVIII i początku XIX wieku, ma własnego Szekspira. Do ostatnich dni, dlatego że te przekłady ciągle wychodzą, ciągle powstają. Konkurują ze sobą. No konkurują niewątpliwie i tutaj takim sprawdzianem tej konkurencji jest bardzo często to, po co sięga teatr, bo choć z punktu widzenia szekspirologicznego oczywiście niekoniecznie, tylko że to jest ogromnie ważne, dlatego że Szekspir nie pisał literatury. Ani we własnym pojęciu, ani w pojęciu jego epoki. To, co on pisał, to nie była literatura, to były scenariusze. On robił w takim fachu, jak dzisiaj robi ktoś, kto pisze scenariusze do filmu. I w ogóle nie zakładano, że sztuki teatralne są do druku. One później były drukowane, te szekspirowskie, nieliczne zresztą, niektóre powiedzmy, dlatego, że on właśnie bardzo szybko zyskał sobie znakomitą opinię i ludzie chcieli je czytać, wydawszy na to jakieś tam dodatkowe pieniądze. Natomiast generalnie to była sztuka użytkowa. Literatura to była poezja, to były poematy. I Szekspir też je pisał. Nikt ich nie pamięta dzisiaj. Słynne sonety. Natomiast sztuki przetrwały. Więc to też jest pewnego rodzaju fenomen, dlatego że to znaczy, że on potrafił w twórczości teatralnej, no z jednej strony stać się tym, co nieraz mówili romantycy, że to taki głęboki znawca duszy i serca ludzkiego. To i prawda. Emocji, no, psychologicznie te jego utwory są stale autentyczne i stale aktualne, bo tam są prawdziwi, żywi ludzie napisani, więc to na pewno, a z drugiej, o czym się zwykle u nas zapomina, Szekspir jest naprawdę znakomitym poetą. Znaczy to, co jest w jego sztukach w tekście, no nieważna jest fabuła. Przed pójściem do teatru na sztukę szekspirowską, jak ktoś przypadkiem nie czytał, najlepiej, żeby sobie przeczytał. Przed teatrem, to zresztą zawsze było, choćby w naszej szkole teatralnej, podstawową zasadą, żeby po prostu już nie czekał potem z napięciem, jak się ten Hamlet skończy. Bo to odciąga go od znacznie ważniejszych spraw związanych z tym przedstawieniem i znacząca część widzów Teatru The Globe także wiedziała, jak się Hamlet skończy, bo już znała tę fabułę. A my teraz musimy skończyć pierwszą część rozmowy. Na resztę zapraszamy do podcastu. Tak jest, bardzo dziękujemy. Dalszą część audycji w podcaście znajdą Państwo na naszej stronie internetowej trójka.polskieradio.pl. Przypomnę, gościem dzisiejszego wydania był szekspirolog, jeśli mogę tak powiedzieć, profesor Jarosław Komorowski z Warszawskiej Akademii Teatralnej. A rozmawiały Malwina Kiepiel oraz Magdalena Kujdowicz. W antrakcie. Za 7 minut 19.